राम सरदे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2058 23 मई 2001 साय लगभग 4 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम राम राम सौंदर्य सार सर्वस्वं वंदे नंदात्मजम्बः प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रे कृपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतावतारे नमः वसुदेव सुतं देवं कंससानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित वरान्नवनीरुदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमोऽस्तु परमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमल नारायण नारायण। बोलो भाई क्या सुना है आपके मन में आई हो तुम आज सुनो। अच्छा बात कोई दूसरी प्रश्न तो ये पूछा है सुबह के मैं आपने आध्यात्मिक कहा कि आध्यात्मिक जीव स्वयं आध्यात्मिक है और परमात्मा का श्री आस्तिक है, ये बात समझ में नहीं आई क्या मतलब। परमात्मा का अंश होने से आप आस्तिक हो और आध्यात्मिक हो, जीव आध्यात्मिक है, ये दोनों बात स्पष्ट समझ में नहीं आई क्या मतलब। एक तो आदि भौतिक आप आध्यात्मिक हो, हाँ आप आस्तिक हो, हाँ ये दोनों बात कैसे हैं, या तो आध्यात्मिक हो या आस्तिक हो। ये नारायण नारायण नारायण। देखो भैया, अगर आप ज्ञान के अधिकारी हैं, आपको तत्व ज्ञान मीठा लगता है, परमात्मा तो आप बोध क्या चीज है, अगर इस तरह का विचार है तब तो आप आध्यात्मिक हुए और भगवान की भक्ति प्यारी लगे, भगवान अच्छा लगे, भगवान की बातें अच्छे लगे तो आप आस्तिक हुए। तो दोनों पवित्र होते हैं, आध्यात्मिक होते वे भी पवित्र होते हैं और आस्तिक होते वे भी पवित्र होते हैं। तो आप यहाँ जो आते हो तो कुछ लिए आते हो, चाहे तो बोध करने के लिए, चाहे भगवत दर्शन करने के लिए। तो मैं तो यही भावना रखता हूँ कि आप आते हैं चाहे तो अपना तत्व ज्ञान बोध प्राप्त करें, चाहे भगवान के दर्शन करें। ये दो मार्गों में चलने वाले आते हैं, कर्मयोग भी है वो भी इसी में ही है, वो ही आध्यात्मिक है परंतु वो कर्म योगी है और वे ज्ञान योगी है और वे भक्ति योगी है। तीन नाम चाहे कर्म योग है तो ज्ञान योग है भक्ति योग। तो ज्ञान योग गीता में कर्म और तरह बताया है, गीता में पहले ज्ञान योग बताया है, ज्ञान योग के बाद में कर्म योग बताया है, कर्म योग के बाद में भक्ति योग बताया है, भागवत में भी यही क्रम है। परंतु आजकल के संत लोग कहते हैं पहले कर्म योग की बात होनी चाहिए, दो नंबर में आगे ज्ञान योग की बात होनी चाहिए और फिर आगे भक्ति योग की बात होगी। कई लोग कहते हैं कर्म योग की बात और फिर भक्ति योग की बात, फिर ज्ञान योग की बात होनी चाहिए। ये पीछे कहा ना, पहले ज्ञान योग फिर कर्म योग फिर भक्ति योग, ये रमाचार्य मत है। और पहले कर्म योग फिर भक्ति योग फिर ज्ञान योग, ये शंकराचार्य का मत है, ये आचार्यों का मत है। पर गीता में पहले ज्ञान योग उसके बाद में कर्म योग बाद में भक्ति योग ऐसा है, भागवत में ऐसा बताया। ये आपको मत की बातें बताई, चाहे आप कर्मयोगी हो तो भी आप ऊंचे हो और ज्ञान योगी हो तो भी ऊंचे हो और भक्ति योगी हो तो भी ऊंचे हो, साधारण आदमी से आप श्रेष्ठ हो। आप किसी मार्ग में चलो, योगास्त प्रोदाधना श्रेयो विधि श्रेया एकादश स्कंद के 20वें अध्याय में योग 3 बताए हैं, कर्म योग पहले ज्ञान योग कर्म योग और भक्ति योग, ऐसे 3 योग बताए। तो किसी योग में ही चलने वाले हो आप, पारमार्थिक उन्नति वाले हो, इस वास्ते आप बड़े श्रेष्ठ हो, बड़े उत्तम हो, ऐसे मैं अपनी धारणा से कहता हूँ। आप क्या है वो आप जाने, आप कर्म योगी है ज्ञान योगी है भक्ति योगी है किस में आप सकते हैं उसको आप जाने, मैं कैसे निश्चय कर दूं। मैं तो यूं जाना हूँ कि कर्म योगी तो विशेष हो, ज्ञान योगी तो विशेष हो और भक्ति योगी तो विशेष हो। कर्म में गीता में ही बताया है, रामाचार्य बराद का ये मत बताया, शंकराचार्य बराद का ये मत बताया, ये मत मेरे देखा हुआ है, मैंने जो समझा है वैसा बताया है। आप ज्ञान योगी है तो भी आध्यात्मिक मार्ग में है, भक्ति योगी है तो भी आप आस्तिक मार्ग में है, कर्मयोगी है तो भी आप आस्तिक मार्ग में है, कर्मयोगी भी ठीक है। 3 योग बताए, इस वास्ते मैंने कहा। अब इसमें शंका क्या रही जो पूछो बताओ, समझ में आई थी बात बात वो मामूली बात मैंने कह दी, बहुत मामूली मैं साफ समझ रहा हूँ। तो कुछ योग के लिए कर्म योग के लिए भक्ति योग के लिए ज्ञान योग के लिए किसे भी कहो वो आपने बताया फरमाया महाराज जी आध्यात्मिक है ना, वो जो आगे जाके आस्तिक होता है, आध्यात्मिक होता है वो ज्ञान योग का मार्ग होता है और भक्ति योग का मार्ग है या आस्तिक मार्ग है, ये भक्ति योग का है और कर्म योग यह जो संसार का है। इनमें खोल कर बताऊं तो जिस ना तो भगवान पर श्रद्धा है ना आत्मा पर श्रद्धा है, केवल संसार है, इसमें बात बताऊं संसार को ठीक मानता हूँ, चाहता हूँ मुक्ति, और भगवान को नहीं मानता, ज्ञान को भी नहीं मानता, क्यों संसार को मानता हूँ, तो संसार का मानता हूँ उसके लिए कर्म करने योग है। महाराज 3 योग ये तो बिल्कुल समझ में आ गया। आप सुबह जो प्रसंग था उसमें आप फरमाया कि आध्यात्मिक वाला है ना वो आगे चल के आस्तिक होता है, आस्तिक हो जाता है। तो इसमें यूँ है पहले आध्यात्मिक मतलब शरीर से अलगाव अनुभव करके फिर आस्तिक होता है या बिना शरीर के? नहीं, ज्ञान आध्यात्मिक मार्ग में शरीर से अलग अपना अनुभव करना ही होगा, नहीं करेगा तो आध्यात्मिक मार्ग की बातें भले करो आगे ही नहीं बनेगा। और आस्तिक मार्ग वाला फिर उसको आवश्यक नहीं है? आस्तिक मार्ग वाला भी देह का अभिमान तो छोड़ना चाहिए परंतु बिना छोड़े भी चल सकता है। यही शंका थी महाराज, बिना आस्तिक मार्ग में बिना आध्यात्मिक मार्ग के भी भगवान का होम है वो, ये संसार में क्या चीज है क्या नहीं मैं नहीं जानता, मैं तो भगवान को जानता हूँ, भगवान को मानता हूँ, ऐसा चलता है तो भगवान को चलता हूँ। और ज्ञान मार्ग में तो यदि अभिमान छोड़ना ही पड़ेगा, ज्ञान मार्ग में अहंकार को ऊपर ही दूर करना पड़ता है ज्ञान मार्ग में, इस वास्ते अहंकार मलम दर्पण काम क्रोधम परिग्रम विमर्श निर्मम शांत फिर निर्मम शांत होता है पिता ने, और सबसे निर्मम अहंकार बताया। अरे ज्ञान मार्ग में अहंकार रहित बताया, ज्ञान मार्ग इसमें करना पड़ता है, पहले अहंकार छोड़ना पड़ेगा, शरीर में मैं हूँ, शरीर मेरा है, शरीर मेरे लिए है, ये बातें छोड़नी पड़ेगी तब ज्ञान सिद्ध होगा, जब ज्ञान है उसे नहीं होता। ज्ञान की बातें बहुत होगी, आचार्य हो गया, पंडित हो गया, और चारों वेदों का पंडित हो गया, 6 शास्त्रों को पढ़ गया, सब पंडित हो गया, पर देहाभिमान नहीं छूटा तो ज्ञान मार्ग में नहीं चल सकेगा, ये मेरी धारणा है। उस लोग देख रहे से वो नहीं समझ गया। यहाँ देहा दास बढ़ जाएगा तो संभार शुरू हो जाएगा। इस वास्ते तीन दिनों से मैंने ये बताया है कि ये शरीर के अध्यास से बचाओ। आज इसको खोल कर बताया कि भाई कैसे मिटावे। अब शरीर का जो मैंपन है, मेरापन है, शरीर में मैंपन, मैं हूँ शरीर, अथवा शरीर मेरा है अथवा मेरे लिए है, ऐसा मानना है, ये आध्यात्मिक मार्ग में चलेगा नहीं। इस वास्ते शरीर से अपने को अलग अनुभव करना होगा। अलग अनुभव करने के लिए आज मैं सुगम तो बात बताई, आज बताई प्रक्रिया सुगम बताई। पहले भी तुम कहे समझो तो ये बात आज सुबह बताई है मैंने। उसमें आप क्या सुनना चाहते हैं? प्रश्न आया महाराज जी कि मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है, शरीर मेरे लिए है, ये बहम हमारे मिटता ही नहीं, ये कैसे मिटे? ये घबराहट है। एक साधु मेरे पास आए कि हमारे से मिटता ही नहीं, ऐसा मत मानो, मिट सकता है। इधर दृष्टि डाली नहीं, ज्ञान योग वाले इधरता से ज्ञान को देखते हैं, शरीर पर विचार करते ही नहीं। शरीर का अध्यास छूटे बिना ज्ञान योग मार्ग में तो बढ़ेगा नहीं, पंडित हो जाएगा, बातें बढ़ाएगा, सब व्याख्या दे देगा, परंतु शरीर में अध्यास है जीव का क्यों रहेगा? उस औषधि कैसे होगी? परमात्म तत्व प्राप्त कैसे होगा? तत्व ज्ञान कैसे होगा? बोध कैसे होगा? बोध नहीं होगा। देहाध्यास पहले छूटना चाहिए। ये जो सुगम बात बताई सुबह, फिर बता सकता हूँ, आप जो कहो जो कह सकता हूँ मैं। देहाध्यास मिटाने की बात पहले समझनी चाहिए, सबके लिए काम की है। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, सब में ज्ञान योग के लिए तो विशेष आवश्यकता है। देहाध्यास बिना मिटाए होगा नहीं, ज्ञान योग मिटल नहीं हुआ, ज्ञान योग बातें होगा। इस बात से वो स्वामी जी ने कहा है, ज्ञान योग बिना दूसरी करें दूसरी बात, कोटि कारण लोभ ले करे विप्र गुरु हाथ। बातों को ब्रह्म ज्ञान जानो नहीं, हाँ समझाए। तो देहाध्यास मिटे बिना ज्ञान योग की सिद्धि नहीं होती। मैंने जहां तक पढ़ाई की है वो बात बता रहा हूँ। ज्ञान योग चाहते हैं या करना चाहते हैं शरीर की सहायता, शरीर की सहायता लेकर के आगे जाना चाहते हैं, कभी नहीं होगा। हो जाए तो अच्छी बात है, मैं मना नहीं करता हूँ, मेरी धर्म होगा नहीं। अध्यात्म कार्यक्रम में बिना अध्यास के बिटाई कैसे करोगे? अध्यास को मिटाना पड़ेगा, ये तो पहले मिटाना पड़ेगा। ज्ञान योग के लिए तो सब आवश्यकता है, भक्ति योग के लिए इतना आवश्यकता ही है, पर ज्ञान अहंकार मिट जाए तो बहुत ही बढ़िया होगा। भक्ति योग भी बढ़िया होगा, कर्म योग भी बढ़िया होगा, ज्ञान योग बढ़िया होगा। ये बात है। प्रश्न महाराज जी, आप क्या कह गए जब समझते हैं तो पहले धीरे धीरे समझ में आता है और पीछे एकदम ठीक से पढ़ लेते हैं, तो इसी तरह मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है, ये बात पीछे ठीक हो जाएगी या तत्काल हो सकती है? तत्काल भी हो सकती है और धीरे ही होती है, दोनों है। तो जिसके जिज्ञासा तीव्र है वो बिना तत्व ज्ञान के चैन नहीं पड़ता, रोटी नहीं पाती, पानी नहीं पाता, नींद नहीं आता, ऐसा तो उसको जल्दी हो जाएगा, उसे जल्दी हो जाएगा। और आराम से रहता है, साध करता है, उसे देर लगेगी, जल्दी नहीं होगा, क्योंकि उसे सुख ले रहा है, कैसे होगा उसे दर्द कैसे होगा? देहाबान रहते नहीं होने के लिए मैं बहुत सुगम बातें बताता हूँ, देहाबान छूटने के लिए। आज सुबह मैंने व्याख्यान दिया उसमें यही बात बताई थी कि यह अभिमान दूर करना कठिन नहीं है, असंभव है ही नहीं, बस कठिन भी नहीं है। ये बताई थी विस्तार से आज सुबह सुना था ने। आपने दिया विमान सरलता से मिटाने की जो बात कही ना, वो कहते मैं प्रातः काल आ नहीं सका था, प्रातः काल माया नहीं था, आता नहीं हूँ, तो कृपया दोबारा उचित समझे तो हम समझा गए। अरे भाई मेरे को तो आप कह दो, वो कह दूंगा छोटा सा प्रश्न है कि प्रणाम की महिमा क्या है? और प्रणाम की महिमा परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। और देखो भी कृष्ण से कृत प्रणाम हो दशा सोमे धान मने तुल्य दशा सोमे दी पुण्य दि जन्म। अरे कृष्ण प्रमाण नहीं प्रणाम ही न पुनर्भो आया, भगवान को नमस्कार मेरे पे जब होता ही नहीं उसका। लड़की को पैर छू के प्रणाम करने चाहिए ने माँ बाप के, माँ बाप को छूना चाहिए, पिता को जहाँ तक नहीं पढ़ा, कन्या देवी अपनी कन्या को भगवती देवी का स्वरूप समझना चाहिए, महाराज वो विषय चला जे अभिमान सरलता से कैसे छूटे जो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई मेरे को जैसे समझ में आता है वैसा कहता हूँ, सरलता से कैसे छूटे है, देह क्या है, देह क्या है पहले समझो इसको। क्षित जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अदब शरीरा सो तनु तब यह आगे सोवा जीव नित्य तुम कई लग रोवा। ये तारा को उपदेश दिया भगवान श्री राम जी ने, और लागा उपजा ज्ञान चरण तुम लागी, दिन ऐसे भक्ति पर मांगी भक्ति पर मांगा और चरणों में गई तो ज्ञान उपज गया। तो ज्ञान शरीरा ये शरीर सब जितने ब्रह्मांड जितना है अनंत करोड़ों ब्रह्मांड है सबके सब पांच भौतिक है, किसमें पृथ्वी की प्रधानता है, किसमें जल की प्रधानता है, किसमें ही पृथ्वी तेज तेज की प्रधानता है, वायु की प्रधानता भी है, लोग वे सोनी है, आकाश की तेज है, इधर लोग सोने हैं ऐसे लोगों में है। तो ये पंच रजति अदब पांच भूतों ने सब सृष्टि है, अनंत सृष्टियों में आपकी चीज बाशे पर भी नहीं है, आपकी चीज रत्ती पर भी नहीं है, आपकी चीज तिल पर भी नहीं है, आपकी तिनका जीती नहीं है, एक केश की चीति आप नहीं है, एक धागे जीति भी आप नहीं है, अनंत ब्रह्मांडों में इतने बड़े बड़े बना रहे आप कोई चीज नहीं। क्यों क्षति जल पावक गगन समीरा पंच रत्ति अदब शरीरा, पांच भौतिक है ब्रह्मांड अनंत है और है सब पांच भौतिक, आप परमात्मा के साथ बेटा बेटा ईश्वर जीव पिता से आपकी कैसे हुई, ये तो बहुत जड़ दिशे है। दो तरह क्रम माना है, एक पार्थिव क्रम, ये कर्म योग का और भक्ति योग का और ज्ञान योग का, ये है शंकराचार्य मत। हमारा आचार्य है कर्म योग और भक्ति योग और फिर ज्ञान योग कर्म ज्ञान और ज्ञान योग और भक्ति योग पीछे, ये आचार्य मतलब भेद है। परंतु ये भौतिक है पांच भौतिक, ये तो सबके ही लिए ही नीचा जमाना है, उसे माना ही नहीं। वो शरीर है, शरीर पांच जड़ है, स्थूल है, सुगम है, ऐसे ऊंचा है ज्ञान योग, ज्ञान से उनसे ऊंची है भक्ति योग, ये रामायण से रहेगा मत। मैं इसी बातों कहता हूँ, पर मैं रामायण से आचार्य का मत मानता हूँ ऐसा नहीं है, मैंने पढ़ाई भी शंकर मत की है, पढ़ाई की है परीक्षा दी है सब शंकर मत की, अध्ययन मेरा शंकर मत का है, रामायण का नहीं है, और गीता के देखने से, पुराने के देखने से रामानुज का मत तो बढ़िया लगता है। ये मारी भक्ति की बात करता हूँ, आप आपको लादता नहीं हूँ, आप ऐसा मान ले आग्रह नहीं है, आपको जैसा मान है वैसा मानो। मेरे भी पहले ज्ञान का ही था, कोई पढ़ाई की है कोई, परंतु कई पुस्तकों को देखने से, गीता के पाठ करने से मथानिया में ये बात आई, मुझे भक्ति बहुत मिले सुना है मथानिया में, उसके बाद मेरा मत बदला है। ये तो मेरी व्यक्ति की बात कही है, आप लोगों नहीं कहता, आप उनको मत बताओ, सब अच्छे है। रामानुज महाराज ने कहा वो भी ज्ञान है, शंकराचार्य ने कहा वो भी मत मत है, श्रेष्ठ श्रेष्ठ सबके लिए उत्तम है। जैसे आचार्य में आचार्य ने जो कुछ कहा ठीक है, उसमें जो ऐसा कहते हैं कि शंकराचार्य कहते हैं रामानुजाचार्य गलत करें, सब ये गलत नहीं, मैं गलत नहीं कहता, मैं गलत नहीं कहता, शिष्य आचार्य आचार्य हुए, बड़े दयालु हुए, बड़े कृपा हुए, उनके जैसे भाई विमर्शों किया है, और वैसे करना शुरू का ज्ञान होता है, तब तो ज्ञान होता है, बोध होता है, ऐसा मानता हूँ। होता है क्या भगवान जाने, मैं मानता हूँ, मेरे आचार्यों पर श्रद्धा है, पूरी भाव है, मैं खंडन नहीं करता हूँ, और बड़े खंडन करेंगे, मैं खंडन नहीं करता। विधि मार्ग मानो, योग मार्ग मानो, आप मेरे को आप जैसा मैं बता दूंगा, और तीनों मतों बताऊ, कर्म योग के विषय में मेरा अध्ययन है, ज्ञान योग के विषय में अध्ययन है, भक्ति योग में थोड़ा बड़ा अध्ययन है, तो गीता का अनुसार इसमें खुशियां मुझे बता दूंगा। अब अपने वो बात बताता हूँ कि जो सूक्ष्मता से देहाध्यास छूट सके, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, ऊंचे से ऊंचे भक्ति, सर्व गुयतम भूय शुणु परम बस, ये चौसठ है अठारह अध्याय का, तो सर्व से गुयतम बात, सर्व गुयतम एक बार आया है, गीता भर में पद एक बार आया है, सर्व गुयतम कोई तम आया, कोई तर आया है, कोई याद कोई तम आया है, सर्व कोई तब एक बार आया है, किताब पढ़ने वाले लिख लो और आया हो तो बता दो भाई, फिर कर्म ले जाऊंगा। संपूर्ण से अत्यंत गोपनीय बात भक्ति की बात बताई है, उसका अर्थ ज्ञान पर किया है, वो भी मैंने पढ़ा है, गीता की शौक नहीं पहले उसमें पढ़ी, परंतु भक्ति मार्ग ठीक दिखता सबसे, ये मेरे व्यक्ति की बात कहता हूँ, ये अभी कहता हूँ इन वर्षों में, पहले वर्षों ज्ञान की प्रधानता थी, बल तो भक्ति पर, तो भक्ति सबसे श्रेष्ठ हुई, भक्ति से साधन रूप, भक्ति के साधन हुआ पहले ज्ञान योग और कर्म योग, ज्ञान योग कर्म योग से मुक्ति होती है, परंतु अत्यंत उत्तम एक अहंकार रहता है, वो थोड़ा रहता है, एक बात पीछे संतों के मत से वाणी पढ़ने से मालूम हुआ, सूक्ष्म अहंकार रहता है, अहंकार के कारण से उनके मुक्ति बाधा नहीं होती, वो सूक्ष्म अहंकार मुक्ति बाधक नहीं होता, मतभेद करता होता है, द्वैत अद्वैत विशेष द्वैत शुद्धा द्वैत द्वैताद्वैत अचिंत भेद भेद, पांच मत है हमारे, पांच मत है, ये मत भेद होता है सूक्ष्मांकार से, मुक्ति बाधा होती सूक्ष्मांकार बाधा होती है, और प्रेम भक्ति है उसमें सब बच जाता है, एक अहंकार में रहने प्रेम भक्ति में शुरू रघुराई अभ्यंतर मल कब होने जाए, अभ्यंतर मल नहीं जाता, वो सूक्ष्म रहता है, वो प्रेम भक्ति से ही मिटता है, प्रेम भक्ति में सब बह जाता है, फिर मत भेद नहीं रहता, इस वास्ते प्रेम भक्ति सबसे उत्तम मानी है। हमारे लोकों में प्रगति में ज्ञान मार्ग मुख्य बना है, इसका प्रचार विशेष है, परंतु इसमें बोधवान आदि मेरे को दिखता नहीं, जिसको ज्ञान हो जाए ऐसा दिखता नहीं है। है तो ऐसी बात है, मैं आदर करता हूँ, याद नहीं होता, परंतु ज्ञान मार्ग से सिद्ध हुआ पुरुष मेरे देखने में आया नहीं, तो भाई राग द्वेष काम क्रोध होते हैं भीतर में, मुक्त कैसे हुआ? कहीं तो मैं आता है कि ज्ञान होने पर ही होता है, कहीं तो मैं तो यहाँ तक आया है, एक बोध, एक वासना क्षय और मनोनाश, वासना क्षय बोध, तीन है, तीनों में बोध हो जाने ज्ञान हो जाते हैं, मुक्ति हो जाएगी, पर दृष्ट दुख दर्श नहीं होता, दृष्ट दुख दर्श नहीं हुआ, वासना क्षय मनोनाश नहीं होगा तब दृष्ट उदय नहीं हुआ, और वासना क्षय मनोनाश हो जाए और बोध नहीं होता, मुक्ति नहीं होती, ब्रह्मलोक होता है। ये वेदांत की बात कहता हूँ, केवल वेदांत की बात कहता हूँ, मेरा मत नहीं है, वेदांत का मत है, ये हमारे दृष्टि नहीं कि बोध हो जाए अरे मनोनाश न हो वासना क्षय न हो, ये हमारे दृष्टि नहीं, बैठती नहीं, स्वीकार नहीं करूंगा, आप करो तो करो, आप ही मर्जी है, मेरी धर्म है ठीक नहीं है। बोध होने पर सब हो जाता है, वासना क्षय भी हो जाएगी, मनोनाश भी हो जाएगा, फिर भी हो जाएगा, मैं कमी नहीं मानता हूँ, ऐसा विवेचन किया है पंचदशी में, पंचदशी पढ़ने पूछ पूछता ना, जो पंचदशी जानता है उनको पूछता है ना, ये सब विषय किया है मैंने, वो पंचदशी पढ़ाई है, पढ़ाई भी है, पढ़ी भी है, ग्रंथ है, ये पढ़ाई मैंने की है पहले, अब याद नहीं है पूरी, याद व्याकरण भी नहीं है, पर व्याकरण के मन में आता है पढ़ा सकता हूँ, एक मन में उत्साह होता आदमी है, डगर पढ़ा सकता हूँ, छूट याद है मेरे को बहुत से, कई सूत्र याद आएंगे, मैं पढ़ने का अच्छे अच्छे मैंने कृपया तुम्हारे को तो सूत्र याद है, एक पढ़ने थे अच्छे, अब सही नहीं है उनका, वो बोले एक शास्त्री था ददाती ददंती, और ददंती कैसे होगा, झोलता नहीं लगा था, अत व्यप्रसाद अभ्यस्त है, क्योंकि अभ्यस्त अभ्यस्त संज्ञा होती है, अभ्यस्त संज्ञा झको अत होता है, अंत नहीं होता, इसका दधती होता है, बहुबुजुर्ग में ददंती नहीं होता, पता ही नहीं, अशुद्ध है। लोगों ने आश्चर्य किया, स्वामी जी आपको सूत्र याद है अभी तक, आप पूछ लेना किसी विद्वान को पूछ लेना, दधती होता है, याद निशा स्वरूप भूता नाम श्याम जागृति भूता नहीं, जागृति भूता नहीं, श्याम जागृति भूता नहीं, साक्षा प्रश्न तो बोले जागृति, एक वचन में बहु बोले जागृति होता है, जागृति नहीं होता, दूसरे गांधी होते हैं जो नहीं होते, ऐसे मैंने सूत्र कह दिया तो आज से किया, सूत्र याद है, 70 वर्ष हो गया छोड़े को, क्या कर छोड़े को, मैंने पढ़ाया है इस बार से सूत्र याद है, जब भगवान कृपा से याद है, मेरी शक्ति नहीं है, मेरी ताकत नहीं मानता हूँ, भगवान की ऐसी कृपा है जो कोई बात मैं कह देता हूँ, बात पूछता हूँ उसको उत्तर देता हूँ, कोई पूछो आप नहीं आता कह देता हूँ, नहीं आता सभा में मैं रो शर्म नहीं आती, यदि सभा में मैं भाई मैं जानता नहीं हूँ, ऐसे करने में शर्म नहीं आती, सच्ची बात करने में शर्म क्या है। अच्छा अब बताओ आपको, ये शरीर जितने हैं सब के सब भौतिक है, कृता है देवताओं का शरीर है, उसमें तेजस्वी की प्रधानता है, परंतु है बहुत भूत प्रेत है, उसमें वायु को प्रधानता है, परंतु है पंच भौतिक, मनुष्य शरीर है, है पंच भौतिक, इन्हें पृथ्वी की प्रधानता है, तत्वों की प्रधानता पेश हो है तो पंच भौतिक, अनंत ब्रह्मांड है पंच भौतिक, पंच भौतिक में कोई चीज अपनी नहीं है, अनंत ब्रह्मांड में सकल वृंदावन में कोई चीज अपनी है ही नहीं, सब पंच भौतिक है, सबसे नीचा है सब नीचा, सबसे नीचा पंच भौतिक, ऐसे ऊंचे होते हैं देव देव शरीर, देव शरीर ऊंचे होते हैं क्योंकि वो तेज तत्व प्रधान है पंच भौतिक, फिर वो तेज तत्व प्रधान है, भूत प्रेत में वायु प्रधान है, ऐसा है तो पंच भौतिक, परंतु भूतों को भी देव योनि में रहे हैं, अमरकोश में भूतों भी देव योनि है, भूत प्रेत आदि भी देव योनि है, ये अमरकोश में, अमरकोश में, अमरकोश में आप देख रहे हैं कुछ ऐसे पुस्तक लिखी है, तो देव योनि होते हुए है भौतिक, भौतिक होते तो भौतिक शरीर है आपका, अरे आप हो परमात्मा के अंश, ईश्वर अंश जीव अभिदासी चेतनाशी ईश्वर अंश, ईश्वर के अंश सब जितने जीव है, कीट पतंग आदि तुच्छ जीव है, जो दिखते ही नहीं बारीक है दूरबीन से दिखते हैं, वे भी सब पंच भौतिक, पंच भौतिक, तो पंच भौतिक का जितने ब्रह्मांड है इन ब्रह्मांड का नाम है आपके तिनके जितने भी जीव आपकी नहीं है, कहता हूँ रुपये पैसे मकान कैसे आपको चाहिए, अपने है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है, और ये संसार ये सब चीजें है ये सबकी है, जो आओ उसको लेकर काम में ले फिर छोड़ जाओ मर जाओ, सबकी सामान्य है, अपने मालकित बनाते हो कर गलती है, बहुत कड़ी बात कही है, यावत भ्रियत जठरम तावत सत्वंग ही नाम भागवत माता है, कि जिससे शरीर अंधवा हो उतनी आपकी है, अधिक यो भी बन जाता अधिक को जो अपनी मानता है वो चोर है, सस्ते नो दंड मर रहती, चोर को दंड होना है वही दंड उठा उसको जो अपनी मानता है, अपनी मानता किसी चीज को निर्वाह करने की चीज है आपकी, बस इसके सिवाय आपकी चीज नहीं है, यहाँ पर भी ये तो जठरम तावत सत्व नहीं था, वो आपका है, अधिक यो भी बन जाता अधिक को जो कोई मानता है सस्ते ना वो चोर है, चोर है दंड बढ़ेगा, चोर को दंड मिलेगा वही दूर मिलेगा, अपनी नहीं है, ये सब संसार की है, आप लाए नहीं और ले जाएंगे नहीं, पक्की बात है, बताओ इस बात खंडन करने वाले को, साथ में लाए नहीं साथ में ले जाएंगे नहीं तो आपकी कैसे हुई, रहो जो तुम्हें मरी मारी ऐसा मारी है तो स्तोर बताए चोर डंडा पड़ेगा चोर पड़े वही ऐसा होता है साफ फर्क नहीं है। अब वो सुगम कैसे है कि पांच भौतिक है शरीर, आप हो परमात्मा के अंश, परमात्मा के अंश आप होकर के शरीर वो मेरा मानते हो, आस्तिक आस्तिक बोले आध्यात्मिक, आध्यात्मिक बोले भौतिक, तो भौतिक देवता निश्चय है, आप हो खास परमात्मा का अंश, परमात्मा के अंश होकर के भूतों को अपना मान लिया, ये कैसे हो नहीं सकता है, संभव ही नहीं, असंभव बात है, आप परमात्मा का अंश हो, सब जितने जीव मातृ जीव, राक्षस हो पशु हो पशु पक्षी हो भूत हो प्रेत हो पिशाच हो गुह्यक हो पुतना हो कोई हो सब परमात्मा का अंश है, जीव मात्र सब के परमात्मा का अंश है, परमात्मा के अंश होकर अब भौतिक चीजों फंस गए, भौतिक को जो अपनी मान लिया, तो ये सुगम बाहर है कि भौतिक है वो अपनी नहीं है, भौतिक है वो अपनी नहीं है, अपने उनके नहीं है, वो अपने नहीं है, केवल व्यवहार करने के लिए है, अपनी चीज नहीं, रुपये पैसा अपना नहीं, चीज वस्तु अपने नहीं, अगर ठीक तरह से मार कर रखो उसकी वृद्धि करो है जो छोड़ चले जाओ, साथ में कोड़ी एक चाले नहीं, और आए तो माँ के साथ माँ के यहाँ से तो कोड़ी एक लाए नहीं, ऐसा डिजाइन नहीं, यहाँ की रहने वाली चीज है उनको अपनी मान ली, ये गलती है। शोर है, शोर बताया दंड मरते दंड पड़ो, दंड पड़ेगा, अपने है ही नहीं चीज। जिसने पेट भराई हो जाए, मन कपड़ा है, जिस अपना निर्वाह हो जाए, निर्वाह जिस चीज अपनी है, कोई अपनी नहीं है। वो अपनी कह दी हो खाने पीने के लिए, कुछ अपनी थोड़ी है, ये अपनी नहीं है। निर्वाह को अपना निर्वाह करो, निर्वाह के सिवाय अपनी चाहिए नहीं। तो भौतिक है शरीर जितना है, सब सब भौतिक। आप हो परमात्मा के अंश, आपके जाति का नहीं है, ईश्वर अंश जीव विदाशी गीता में मैं वह अंश हो, उपनिषदों में अमृत से पुत्रा, अमृत के पुत्र हो आप, खास अमर हो आप। 84 लाख भोगते किसी शरीर के साथ नहीं रहा, कोई शरीर आपके साथ नहीं रहा, तो ये शरीर आपके साथ कैसे रहेगा? आप कैसे शरीर के साथ रहोगे बताओ? 84 लाख शरीर धारण किए, कोई शरीर आपके साथ नहीं है, किस शरीर के साथ आप नहीं हो, तो वो शरीर कैसे रहेगा? देहाभिमानी, देहाभिमानी को सब दोष होते हैं, कामर को, लोभर को, सब देहाभिमान से होते हैं। देहाभिमान छूट जाए तो काबू होते बैठ जाएगी एकदम ही। काम क्रोध रहते हैं मुक्त होने के बाद भी, ऐसे पुस्तकों में आता है, पंचद सिमाया है, राजदार रपा धता आप ही, प्रारब्ध के कारण से चोरी करता है, प्रारब्ध के कारण से राजदार रहता, राज की स्त्री के से हाथ में आसती है, वह फंस जाता है, राग द्वेष रहते हैं, मिटते हैं, बड़े बड़े आचार्य करते, बड़े बड़े आचार्य ग्रंथ ग्रंथों में लिखा है, क्या करे? परंतु ये बात मैंने संतों से सुनी है, मैं घर की बात नहीं कहता हूँ, संतों की सुनी बात कहता हूँ। राग द्वेष रहते ही नहीं, राग द्वेष तभी रहते हैं जब तक शरीर के साथ अध्यास, शरीर में मैं पढ़ते हूँ, राग द्वेष कैसे रहेगा? और शरीर है पांच भौतिक, आप हो परमात्मा के अंश, इस बात को विचार करो, आप परमात्मा के अंश, साक्षात परमात्मा के ईश्वर अंश जीव विनाशी, उस परमात्मा को कल्पित मान लिया, कल्पित ठीक हो तो ईश्वर कल्पित है, माया रूपी धेतु है, उसे जीव और ईश्वर तो बच रहे हैं, तब आत्मात्मा तत्व है, ये सब कल्पना है, साफ है, साफ विश्वादी भ्रम संवादी भ्रम, ये सब मेरे पढ़ाई की हुई है, परीक्षा दी है, पढ़ाई करी है, ये आता है पंचदशी माता है। तो वास्तव में ये भौतिक है, कृति जल पावा गगन समीरा, पंच रचित है अदम शरीरा, तारा का भगवान ने पंच रचित है, पंचों का है, पृथ्वी जो तेज वायु बना हुआ है, कदम शरीर है, सो तनु तब यह आगे सोवा, और जीव नित्य तुम कहीं नहीं रोवा, जीव नित्य है, जीव परमात्मा का अंश है, ये नित्य है, इसका नाश नहीं होता, दूसरे से मिला एक से सो दूसरे में वर्षांश जीर्णा नेता जी आया 22वां श्लोक है, दूसरे अध्याय का वर्षांश पुराने कपड़े छोड़ कर दया कर धारण कर देता है, ऐसे पुराने शरीर को छोड़ दे नया शरीर धारण कर देता है, जब तक आप वासना रहती है, आसक्ति रहती है, कारण गुण संगोष सदा सदनी जन्म सुनिश्चित होनी में गुणों का संग कारण है, गुणों की आसक्ति होगी तो जन्म होगा ही, भले कितनी बातें पढ़ाओ, वेदांत की बातें पढ़ाओ, शास्त्रों की बातें पढ़ाओ, चारों में पंडित हो जाओ, मुक्ति नहीं होगी, कल्याण नहीं होगा, कारण गुण संगोषो, इस वास्ते गुणों का संग छोड़ो, देहाध्यास इनको मिटाओ, देह में मैं हूँ, देह मेरी है, देह मेरे लिए है, तीन वत में है, देह आप नहीं हो, क्योंकि मर जाते हो देह छूट जाता है, यही साथ जाता है क्या, इतने बैठे देखो जो मरता है उसका शरीर यही रह जाता है, ये उछला जाता है, देह से वो अलादा है, आप देह से अलादे हो, प्रसाद करते हैं, तर्पण करते हैं, उनके लिए स्वर्गारी लोगों में जाते हैं। देह आप नहीं हो, देह बिल्कुल नहीं हो आप। तो देह क्या है? देह है पांच पोते, आप हो परमात्मा के पुत्र। खास बात है ये, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहराशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश है। मम्मी अंश हो जीव लोग, गीता में कहा है मेरा अंश है जीव लोग, जीव भूत स्थान मन सी प्रकृति स्थान है, ये सब प्रकृति स्थान है, क्यों अपना मानता है ये प्रकृति के है सब, परमात्मा के लिए परमात्मा का जीवात्मा खुद है। यह बात सुगम है, विचार करो आप, इधर ध्यान देते ही नहीं। इस वास्ते परसों मैंने शुद्ध कहा था, भाई एक बात है बढ़िया, बहुत बार मैं कहता नहीं हूँ, तो मैं बड़े काम करते तो होते ही, काम करते हो तो चाची सुनोगे करे, सुनाओ तो लोग कहेंगे स्वामी जी जिंदा करेंगे, रास्ता में जिंदा करेगा जो कहे लोग, तो जिंदा हमारी करनी होती। मैं तो सच्ची बात बताऊ है अपनी तरफ से, अब मैं मारी भूल है तो मारी है, क्या करूँ मैं, क्या करे, आप मत मानो, हमारे ऐसे सच्ची है। पूरे सुनता नहीं आपने कहने शास्त्र में आये, यावत भेद जठरम, यावत जो अधिक अपना मानता हो चोर अदंड फर्ज है, कहते जितने भी बड़े हुए सब ज्यादा वालों के पास ही हैं, ये जितने सामान है ये सब ज्यादा वाले तो हैं, ज्यादा वाले है तो ज्यादा वाले चोर है, चोर सब कहा है, कर्म थोड़ी है शास्त्र की बात, मेरी तो रहती मेरी घर की बात है नहीं, अभी कहीं जो भी मन जाए तो जो भी मान करता है अभी मन जाए तो सस्ते न और दंड मर रहते। इस वास्ते आप साक्षात परमात्मा के अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और गीता में लिखा मम एव अंश, मम एव अंश क्यों मेरा, जैसे ये शरीर है माता पिता दोनों का अंश है, ऐसा नहीं है मम एव अंश केवल मेरा अंश है, जीव मात्र मेरा अंश है, मन सटाने प्रकृति नहीं करते, मन सटा जी प्रकृति में से जिसको कहता है इसको अपना मानता है। इस वास्ते गीता अशोचा था तो सोचो केवल अपने पर चली है, शास्त्र सब इधनता से बताते हैं, इधनता से ऐसे जीव है, ऐसे ब्रह्म है, ऐसे संसार है, इधनता से ही होंगे ये बताते हैं, अंतर सही है। इस वास्ते गीता का आदर है सब, ये बात चिताओं प्रकट नहीं है, गीता चिताओं में। इस वास्ते आप ईश्वर का अंश हो, आप सब के सब ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, एकदम ठीक बात है। मई वर्षो जीव लोग जीव भूत सनातन अनाधिकाल से ईश्वर का ही अंश है, ये नित्य है, ये प्रकृति अनित्य है, शरीर अनित्य है, आप नित्य हो, शरीर मरता है आप मरते नहीं हो, शरीर यही जाते थे बढ़ाते आप रहते हो, तभी तो आपका श्राद्ध होता है, आपको पिंड दिया जाता है, पानी दिया जाता है, आप रहते हो तभी तो आप नहीं रहते किसी को पिंड दिया जाएगा, पानी दिया जाता तो आप रहते हो, शरीर नहीं रहता, इस वक्त शरीर नाशवान है, आप अविनाशी हो, आप नित्य हो, सदा रहने वाले हो, शरीर मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए भी नहीं है, शरीर है संसार की सेवा के लिए, संसार की जाति का शरीर, शरीर की जाति का संसार, इस बार संसार की सेवा के लिए सामग्री है, आपके घर है, संपत्ति है, रुपया पैसा आदि सब संसार की सेवा के लिए है, अपने भोग के लिए नहीं, यही तनु कर पाले विषय है ना भाई, इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है। स्वर्ग की प्राप्ति चाहो तो स्वर्ग स्वर्ग अंत दुखदाई। इस शरीर का फल परमात्मा की प्राप्ति है। शरीर का मैंपन मेरापन नहीं है। शरीर का मेरापन छोड़ दो आप, नहीं छोड़े तो प्रार्थना करो भक्ति में लग जाओ। हे नाथ हे नाथ, अपना है तो है, नहीं है तो नहीं है, फिर नहीं होता। ज्ञान का मार्ग तो शरीर का अभिमान छोड़ना ही पड़ेगा। ज्ञान का मार्ग नहीं चल सकता, नहीं चल सकता, नहीं चल सकता, नहीं चल सकता, एकदम ठीक। सबको शरीर का अभिमान छोड़ना होगा, ज्ञान मार्ग छोड़ना ही पड़ेगा। और पूछो कोई बात पूछ लो। कीर्तन का सवा हो गया, कीर्तन समय तो ज्यादा ही हो गया। कोई बात पूछना भाई खास उठो पूछ दो, नहीं तो कीर्तन करा। भगवान का नाम कीर्तन करना, भगवान को पुकारना, ये बहुत बढ़िया चीज है, बहुत उत्तम चीज है। भगवान की भक्ति है वह अब दया दया से अटकते नहीं। हे नाथ हे नाथ पुकारो, वो सब भगवान करेंगे। तेसरा में दसवां ग्यारहवां, दसवां अध्याय का दसवां ग्यारहवां, सदान बुद्धि योग ज्ञान भगवान देते तेसाम अज्ञान तम तम नाशयाम आत्म भाव तो ज्ञान दीप ज्ञान दीप मैं देता हूँ, कर्मयोगी मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ। भगवान कहते हैं अपने पर भगवान की शरण हो जाओ, भगवान का नाम लो, कीर्तन करो, सुनाओ। ज्यादा हो जाए तो कोई अर्थ नहीं है, 10-15 मिनट 20 मिनट लगते रहते हैं। अच्छा वो बड़े नीचे जाने में आने में समय लगता है, नहीं वो समय तो खाली है, वो समय हमारा कीर्तन का है। आप तुम ही करते हमारा समय है, हम कीर्तन करेंगे।